นี้ก็เป็นวันสุดท้ายของพวกเราที่ได้จะมาร่วมกันปฏิบัติการที่พวกเราได้มาพบปากกันแล้วก็ได้มาปฏิบัติร่วมกันก็ต้องถือว่าเราได้ทำบุญร่วมกันมาก่อนแล้วก็การมาปฏิบัติในช่วง7วันนี้เองก็ถือว่าเป็นการมาทำบุญร่วมกันด้วยทั้งกับกันและกันแล้วก็กับตัวเราเองก่อนที่พวกเราจะจากไปนะเพื่อไปทำภารกิจของเราอาตมาก็อยากจะให้ข้อคิดนะบางประการก็จะขอยกเอาเหตุการณ์บางตอนของท่านอาจารย์ลีนะธรรมทโรซึ่งอาตมาประทับใจเหตุการณ์ตอนนี้คือคราวหนึ่งเนี่ยท่านได้ไปทุดงในป่าแล้วก็ได้เจอพ่อเฒ่าแม่เฒ่าสองคนแกมีอาชีพหาของป่าแล้วก็แกก็เล่าให้ฟังว่ามีคราวหนึ่งเนี่ยได้ออกไปหาของป่าก็กำลังหาของป่าอยู่ดีๆก็ไปประจันหน้ากับหมีตัวใหญ่ตัวแม่เฒ่าเนี่ยหนีทันนะปีนขึ้นต้นไม้ส่วนตัวพ่อเฒ่าเนี่ยหนีไม่ทันก็เลยต้องสู้กับหมีแต่ก็สู้ไม่ได้ก็เสียท่านะถูกมันฟาดจนล้มหมีมันก็จะเข้าไปทำร้ายช่วงนั้นเองเนี่ยตัวแม่เฒ่าได้สติก็ตะโกนจากต้นไม้ว่าให้แกล้งทำเหมือนคนตายพ่อเฒ่าได้สติก็เลยแกล้งทำเป็นตายคือนิ่งหมีจะตบหรือว่าจะดุนอย่างไรก็กลิ้งไปตามแรงของหมีแต่ว่าไม่ได้ต่อสู้อะไรด้วยในระหว่างนั้นก็บริกรรมพุทโธไปหมีมันทำสักพักก็เข้าใจพ่อเฒ่าตายแล้วก็เลยเดินจากไปก็กลายเป็นว่าพ่อเฒ่าเนี่ยเอาตัวรอดได้แล้วพ่อเฒ่าก็เลยบอกกับท่านอาจารย์ลีว่าเนี่ยถ้าจะพ้นตายเนี่ยเวลาเจอสัตว์ถ้าจะพ้นตายก็ต้องแกล้งทำเหมือนตายท่านอาจารย์ลีก็เลยได้ข้อคิดว่าเนี่ยนะถ้าจะพ้นตายนะก็แกล้งทำเหมือนคนตายคำว่าแกล้งทำเหมือนคนตายเนี่ยมีความหมายที่ลึกซึ้งความหมายอย่างแรกนะที่เข้าใจได้ง่ายก็คือทำตัวนิ่งๆซึ่งอันนี้เนี่ยคงไม่ได้ใช้กับเวลามีสัตว์มาทำร้ายอย่างเดียวบางครั้งเวลาเจอภัยคุกคามอย่างอื่นที่อาจถึงตายได้เนี่ยการทำนิ่งๆหรือพร้อมจะตายกลับทำให้รอดได้มีผู้หญิงคนหนึ่งเขาเล่าให้ฟังว่าวันหนึ่งเนี่ยขับรถบนทางด่วนขับด้วยความเร็วมากเสร็จแล้วพอมองไปข้างหน้าเนี่ยก็เห็นรถติดเป็นแพเลยก็เลยชะลอแต่รถก็ยังแล่นด้วยความเร็วมองไปที่กระจกหลังเนี่ยเห็นมีรถอีกคันหนึ่งวิ่งตรงเข้ามาไม่มีทีท่าว่าจะชะลอเลยขณะที่รถของผู้หญิงคนนี้เนี่ยก็กำลังเข้าไปไปประชิดกับรถคันหน้าตอนนั้นเธอรู้เลยว่าจะต้องโดนประสานงานกันอย่างรุนแรงแน่เพราะรถคันนั้นมาเร็วและใน ในขณะนั้นเองที่เธอระลึกขึ้นมาได้ว่าอาจจะต้องตายตอนนั้นเองเนี่ยได้สติก็หันมามองที่มือของตัวเองที่จับพวงมาลัยเห็นจับพวงมาลัยแน่นเกร็งก็หวนคิดขึ้นมาว่าเนี่ยตัวเองเนี่ยเครียดเกร็งอย่างนี้มาตลอดแต่ถ้าจะตายก็จะไม่ขอเกร็งแบบนี้อีกแล้วก็เลยปล่อยมือหลับตาแล้วก็ตามลมหายใจทำตัวพร้อมที่จะตายจากการที่ถูกรถอัดก๊อปปี้ทั้งหมดนี้เกิดขึ้นเพียงแค่ชั่วไม่กี่วินาทีแล้วรถคันหลังก็ดันเข้ามาชนเสียงดังรถก็พังยับเยินก็นึกว่าตายแล้วเธอมันรู้สึกตัวอีกทีก็ตอนที่ตำรวจเนี่ยนะช่วยตัวเธอออกมาจากรถพังยับเยินทั้งข้างหน้าข้างหลังแล้วก็ตำรวจก็แปลกใจว่าไม่น่าจะมีชีวิตรอดได้แต่ว่าตอนหลังพอเธออธิบายตำรวจก็บอกว่าเนี่ยถ้าเธอเกรงไม่ทำตัวผ่อนคลายก็คงจะคอหักไปแล้วแต่นี่ที่เธอรอดชีวิตได้เนี่ยเป็นเพราะว่าพร้อมจะตายยอมรับความตายก็เลยกลายเป็นว่าไม่ตายก็คล้ายๆกับเรื่องของเพื่อนคนหนึ่งที่เขาว่ายน้ำที่สมุยนะแล้วก็พอเขารู้ว่าไม่สามารถจะทานกับกระแสน้ำกระแสน้ำข้างใต้ได้ก็คิดว่าคงตายแน่ก็เลยลอยคออยู่นิ่งๆพร้อมตายแต่กลับไม่ตายอันนี้จะเรียกว่าสองคนที่ว่ามันเนี่ยเรียกว่าทำตัวเป็นคนตายก็ได้ก็คือว่าพร้อมตายแล้วนะแต่กลับไม่ตายนะอันนี้คือความหมายแรกเลยก็คือการทำตัวนิ่งๆพร้อมยอมรับความตายหรืออาจจะหมายถึงเรื่องของจิตใจก็ได้จิตใจที่ปล่อยวางไม่อะไรอาวรณ์กับชีวิตนะพร้อมที่จะปล่อยวางทุกสิ่งพร้อมที่จะตายได้บางคนก็สามารถจะรอดตายได้ทั้งนั้นที่พร้อมจะตายแล้วสมัยที่อาตมาไปอยู่วัดอมรวดีของหลวงพ่อสุเมโธก็เกือบ20ปีมาแล้วเนี่ยมีคราวหนึ่งก็มีพระฝรั่งรุ่นพี่เนี่ยป่วยหนักก็ป่วยเรื้อรังไม่มีเลี้ยวไม่มีแรงเอาดื้อนะรักษาเท่าไหร่ก็ไม่หายเพื่อนพระก็พยายามที่จะพาไปรักษาด้วยการแพทย์แผนต่างๆก็ไม่ดีขึ้นเวลาเพื่อนพระมาเยี่ยมก็พยายามให้กำลังใจท่านให้สู้นะหลายคนก็มาให้กำลังใจนะมาทักท่านว่าเป็นอย่างไรนะท่านก็บอกว่าพอไหวแต่ว่าอาการก็ไม่ได้เป็นอย่างนั้นเลยก็แย่ลงไปเรื่อยๆทำเท่าไหร่ก็ไม่ดีขึ้นทั้งที่ท่านเนี่ยก็พยายามที่จะต่อสู้กับโรคร้ายพยายามที่จะฝืนใจนะแต่ว่าอาการก็ไม่ดีขึ้นเลยแล้ววันหนึ่งเนี่ยหลวงพ่อสุเมโธก็ไปเยี่ยมท่านและสิ่งหนึ่งที่ท่านพูดเนี่ยกระทบใจเขามากกระทบใจพระรูปนี้มากท่านก็บอกว่าเนี่ยท่านถ้าท่านจะตายก็ตายได้เลยนะอย่าพยายามทำให้หายนะพระรูปนี้ก็ร้องไห้ใหญ่เลยรู้สึกยกภูเขาเนี่ยถูกยกออกจากอกแล้วปรากฏว่าหลังจากนั้นเนี่ย ก็ดีวันดีคืนก็เลยเป็นนั้นว่าไม่ตายทั้งที่อาจารย์สุเมโธอนุญาตแล้วให้ตายนะทำไมถึงเป็นเช่นนั้นนะก็เพราะว่าพออาจารย์สุเมโธไปพูดเช่นนั้นเนี่ยท่านก็พร้อมจะตายไอ้ความรู้สึกผ่อนคลายก็เกิดขึ้นนะไม่รู้สึกว่าจะต้องดิ้นรนที่จะหายที่จะมีชีวิตอยู่รอดก่อนหน้านั้นเนี่ยพยายามดิ้นรนนะเพื่อนๆก็อยากจะให้หายก็รู้สึกว่าถ้าท่านตายก็คงจะไม่สบายใจที่ทำให้เพื่อนๆผิดหวังก็พยายามสู้พยายามดิ้นรนทุกอย่างเพื่อจะให้หายเพื่อจะไม่ให้เพื่อนๆผิดหวังแต่ยิ่งทำอาการก็ยิ่งแย่แต่พอทำใจปล่อยวางพร้อมจะตายเพราะอาจารย์สุเมโธอนุญาตให้ตายแล้วไม่ต้องพยายามทำให้หายนะก็กลับดีขึ้นนะอันนี้ก็เรียกว่าคนเราเมื่อพร้อมจะตายแล้วเนี่ยกลับพ้นจากความตายนะก็มีเหมือนกันแต่คนที่ไม่อยากตายเนี่ยพยายามดิ้นรนพยายามต่อสู้เนี่ยมันกลับทำให้สถานการณ์แย่ลงจนกระทั่งถึงตายก็มีบ่อยไปนะอาตมาคิดว่าเนี่ยเป็นสิ่งที่พวกเราเนี่ยน่าจะได้น้อมไปพิจารณาดูนะว่าเมื่อเราดำเนินชีวิตเนี่ยอาจจะมีเหตุการณ์ที่ทำให้เราเนี่ยมาถึงจุดวิกฤตของชีวิตและบางครั้งการที่เราพร้อมจะตายอาจจะทำตัวเหมือนคนตายในความหมายแรกก็คืออยู่นิ่งๆไม่ดิ้นรนต่อไปหรือในความหมายที่สองคือปล่อยวางนะไม่อะไรในชีวิตอยู่กับตายมีค่าเท่ากันการวางใจเช่นนั้นเนี่ยมันก็ทำให้กลับสามารถผ่านพ้นความตายได้อันนี้ก็เป็นสิ่งที่พวกเรานะน่าจะลองเอาไปใช้กับตัวเองดูโดยเพราะถ้าว่าเราสามารถทำกิจต่างๆได้พร้อมพระสารีบุตรเนี่ยท่านเคยพูดว่าเรานะไม่ยินดีในชีวิตไม่อะไรในชีวิตแล้วก็ไม่ยินดีต่อความตายนะมีชีวิตอยู่เหมือนลูกจ้างที่รอคอยเวลาเลิกงานนะอันนี้ก็จะเรียกว่าเหมือนกับมีชีวิตเหมือนคนที่พร้อมจะตายแล้วก็ได้พร้อมจะตายได้ทุกเวลานะมันจะทำให้ชีวิตเราเบาสบายและทำให้เราสามารถที่จะทำสิ่งต่างๆได้ด้วยใจที่ปลอดโปร่งถึงแม้พวกเราเนี่ยนะจะพยายามดูแลตัวเองอย่างไรก็ตามพยายามทำความดีนะแต่ว่ามันก็อาจจะต้องหนีไม่พ้นภัยหนีไม่พ้นวิกฤตอาจต้องเจ็บป่วยก็อยากจะฝากเอาไว้ว่านะพยายามทำใจให้ได้ว่าหายก็ได้นะตายก็ได้หายก็ดีนะถ้าเราทำใจว่าตายก็ได้หายก็ดีเนี่ยความเจ็บความป่วยมันจะทำอะไรเราไม่ได้และความตายมันก็ทำอะไรเราไม่ได้นะตายก็ได้หายก็ดีหายก็ดีก็ตรงที่ว่าเราสามารถที่จะทำประโยชน์ให้แก่ตนเองแล้วก็ให้แก่ผู้อื่นต่อไปนั้นได้นานๆ นะอันนี้เป็นสิ่งที่น่าลองคิดดูและถ้าเป็นไปได้เนี่ยอยากจะให้เราลองฝึกฝนให้เหมือนคนตายจริงๆคือตายก่อนตายอย่างที่ท่านจากพุทธทาสว่านะตายก่อนตายคือว่าตายจากความยึดติดถือมั่นในตัวตนนะคนเรากลัวความตายเพราะว่ากลัวตัวตนจะดับศูนย์กลัวความเจ็บความปวดเพราะมีความยึดติดถือมั่นในกายว่าเป็นเราเป็นของเรา อาจจะยึดติดถือมั่นในใจนี้ด้วยว่าเป็นเราเป็นของเราก็ทำให้กลัวความตายตราบใดที่ยังยึดติดถือมั่นในตัวตนมีตัวกูของกูอยู่นะก็ยากที่จะไม่กลัวความตายได้แต่ถ้าเกิดว่าเราปฏิบัติด้วยการเจริญสติอย่างต่อเนื่องจนเกิดปัญญาและเห็นว่าให้ตัวกูของกูนั้นมันปรุงแต่งขึ้นมาและสามารถที่จะวางความยึดถือในตัวกูของกูได้อันนี้ก็เรียกว่าตายก่อนตายนะก็เรียกว่าเป็นการอยู่เหมือนคนตายก็ได้คือตายจากตัวกูนะยิ่งถ้าทำตรงนี้ได้เนี่ยนะแม้ว่าอาจจะต้องตายจริงๆมันก็มีแต่ความตายแต่ไม่มีผู้ตายไม่มีตัวฉันเป็นผู้ตายอันนี้ก็เรียกว่าพ้นตายได้เหมือนกันนะคือว่าความตายทำอะไรไม่ได้ไม่มีตัวฉันเป็นผู้ตายแล้วเนี่ยมันก็เหมือนกับพ้นตายแล้วล่ะนะก็พวกเราได้มาปฏิบัติธรรมนะก็เชื่อว่าจะเป็นกำลังหนุนส่งให้เราเนี่ยสามารถจะวางใจหรือดำเนินชีวิตเหมือนคนตายในความหมายที่ท่านอาจารย์ลีได้พูดไม่ในความหมายที่หนึ่งก็ความหมายที่สองหรือถ้าให้ดีก็สามารถจะไปถึงความหมายที่สามได้คือตายก่อนตายชีวิตของเราเนี่ยถ้าจะว่าไปมันก็ไม่ต่างจากทางจงกรมที่เราเดินทุกเช้านะก็คือมันวกวนแล้วก็มันไม่ใช่ว่าจะราบรื่นเสมอไปนะมันมีกรวดมันมีหินนะมีมดนะมียุงนะและที่จริงเนี่ยอาจจะเจออะไรมากกว่านี้ในชีวิตจริงก็ได้เพราะทางจงกรมมันก็ไม่ได้มีอุปสรรคอะไรมากมายแต่ว่าเราก็คงเห็นแล้วว่าไม่ว่าจะมีมดไม่ว่าจะมียุงไม่ว่ากรวดจะทิ่มนะหินจะแทงแต่ถ้าหากว่าเรามีสตินะดูกายดูใจมันก็เพียงแต่ทุกข์ที่กายนะแต่ว่าใจไม่ทุกข์นะเราก็จะสามารถรักษาใจให้เป็นปกติได้อยากจะให้เราได้เผชิญกับอุปสรรคต่างๆด้วยท่าทีแบบนี้อย่าไปหวังอย่าไปปรารถนาว่าจะไม่เกิดสิ่งเหล่านี้ขึ้นหรืออย่าไปปรารถนาว่าทุกว่าชีวิตจะราบรื่นไปเสียหมดนะมันก็ต้องมีอุปสรรคมีปัญหามีภัยคุกคามแต่ว่าถ้าเราวางจิตวางใจให้เป็นนะเราก็จะสามารถผ่านพ้นวิกฤตนั้นไปได้อย่างที่ได้บอกไว้เมื่อเช้าว่าคนเราเมื่อเจอปัญหาเราอาจจะมองในแง่ที่ว่าเป็นการใช้กรรมก็ได้แต่มองให้ดีมันเป็นโอกาสในการสร้างกรรมใหม่เวลาเราโดนมดกัดมดทั้งรังนะขึ้นมากัดเนี่ยเราจะมองว่าเป็นการใช้กรรมก็ได้มดก็คือเจ้ากรรมนายเวรคิดแบบนี้ได้ใจก็สบายใจก็สงบแต่ลองมองอีกแง่หนึ่งจะดีไหมว่ามดนี่ไม่ใช่เจ้ากรรมนายเวรแต่ว่าเป็นอาจารย์เป็นอาจารย์มดนะตรงนี้แหละที่ถ้าเรามองแบบนี้ได้นั่นแหละเรากำลังสร้างกรรมใหม่แล้วถ้าเรามองว่ามดเป็นเจ้ากรรมนายเวรแล้วก็เพียงแค่คิดว่าเป็นการใช้กรรมก็อาจจะกำกืนฝืนทนให้มดกัดไปแต่ถ้าเรามองว่ามดไม่ใช่เจ้ากรรมนายเวรแต่เป็นอาจารย์มดนะเราก็จะไม่ต้องกล้ำกืนฝืนทนแต่เราจะได้อาศัยมดนั่นแหละนะเป็นเครื่องฝึกจิตใจของเราให้เจริญงอกงามมากขึ้นฝึกสติของเราในชีวิตของเราจะต้องเจอเหตุการณ์หลายๆอย่างนะอาจจะมีคนมากลั่นแกล้งทำร้ายเราก็อย่าไปคิดว่าเขาเป็นแค่เจ้ากรรมนายเวรให้ลองมองต่อไปว่าเขาเป็นอาจารย์นะที่จะมาสอนเราใ มีความเข้มแข็งมีความเจริญงอกงามทางจิตใจโดยเฉพาะทางสติและปัญญานะอาตมาก็หวังว่านะสิ่งที่พวกเราได้ทำมาจะทำให้เรามีความพร้อมในการที่จะเผชิญกับชีวิตซึ่งอาจจะไม่ราบรื่นก็เป็นได้แต่ก็จะไปได้ด้วยดีและเมื่อถึงเวลาที่เราเผชิญกับความตายเราก็จะสามารถผ่านมันไปได้ท้ายที่สุดนี้ด้วยขออ้างอิงคุณพระศรีรัตนตรัยตลอดจนบุญกุศลที่พวกเราได้บำเพ็ญขออำนวยอวยพรให้พวกเราทุกคนได้มีอายุวรรณะสุขาภละเพื่อเป็นกำลังในการทำความดีให้เกิดความมั่นคงในจิตใจเป็นกำลังในการประพฤติปฏิบัติธรรมให้เกิดสติและปัญญาจนกระทั่งเข้าถึงความเป็นจริงขั้นสูงสุดของชีวิตสามารถที่จะละวางความยึดติดถือมั่นจนกระทั่งเข้าถึงความหลุดพ้นคือพระนิพพานได้เพื่อให้ถึงที่สุดแห่งความทุกข์ในชาตินี้และเพื่อที่ได้บำเพ็ญประโยชน์ให้แก่สรรพสัตว์อย่างไม่มีที่สุดไม่มีประมาณด้วยเมตตากรุณาอันยิ่งใหญ่ด้วยการทุกคนเทอญ